Daniel Orme, Herman Melville. Seslendiren Akın Altan. Tiziano ya da ünlü yurttaşımız Stewart gibi yetkin bir portre ressamı, derinliğine çalıştığı bir yüzde o insanın özünü yakalar. O yüzün bugünkü görünüşüne bakarak gerçek öyküsünü çıkarmaya çalışmak boşunadır. Tizianoların, Stewart'ların çırağı bile olamayacak bizler içinse öyle değildir. Bizler bazen ansızın ilgimizi uyandıran ayrıksı bir özelliğe kaptırırız kendimizi. Ama bu bilir bilmez ilgi, sıradan bir meraktan başka bir şey değildir. O insanın ne iş yaptığını ve neler yaşamış olduğunu başkasından öğrenmeye, bazen de bütün o bilgileri kendisinden edinmeye kalkışırız. Ama başkalarından duyduklarımız güvenilmez söylentilerden öteye geçmeyebilir. Ya da o kişi hiç de konuşkan olmayan biri çıkabilir. Sözün kısası, çoğu zaman bir çayıra düşmüş bir göktaşına benzer o kişi. Orada öylece duruyordun. Herkes onunla ilgili bir şeyler söyler. Hem de saçma sapan şeyler. Ama aslında nedir? Nereden gelmiştir? İnekler çevresindeki çiğle kaplı çayırda otluya dursun, o acayip, magmamsı, madensi görünümü hangi akla hayale gelmez kürede edinmiştir? Böyle bir kişiyi betimlemek için girişilecek bütün çabalar ister istemez boşa çıkacaktır. Ne ki, şu çırpıştırdığımız hikayede anlatılan, tam da böyle bir adamdır işte. Bir denizcinin mürettebat listesinde yazan adı, her zaman gerçek adı olmadığı gibi, listede ülkesi de belirtilmiyor olabilir. Böyle olunca da, bu ülkeye adını veren adamın bir zamanlar eski bir savaş gemisinde görev yaptığı, ama daha öncesiyle ilgili kendisinden başka hiç kimsenin bir şey bilmediği, bu konuyu oralarda araştırmanın da boşuna olduğu söylenebilir ancak. Kendisine verilen görevleri her zaman hakkıyla yerine getiren bu denizci, pek doğaldır ki subaylarının saygısını kazanmıştı. Gemideki öteki denizcilere gelince, kendilerine zerre kadar benzemeyen birini sevmeleri için bir neden olmasa bile, hiçbiri ona en küçük bir saygısızlıkta bulunmaya cesaret edemezdi. Buna yeltenmeye görsünler, bir bakışı onları vazgeçirmeye yeterdi. Sonunda yaşlanınca Gabya sorumluluğundan emekli oldu ve Grandi direği dibinde daha alt bir göreve atandı. Oradaki işi hazır bekleyip yelkeni fora etmek ve halat volta etmekten ibaretti. Ama bu kadarı bile, hele gece vardiyaları da düşünülürse, 70'lik bir denizci için fazlasıyla ağır bir yüktü. Sözün kısası, son halatını da volta edip geminin bağlandığı karanlık sahile attı kendini. Daha önceleri nasıl bir yaratılışı olduğu pek bilinmese de, en azından çıktığı bu ikinci seferde özellikle yabaniliğiyle tanınmıştı. Lumbagolu kocamış denizciler gibi aksi ve huysuz değildi. Bir yerli gibi esrar kumkuması da değildi. Ama kendini bırakmış gibiydi. İkide bir kendi kendine mırıldanıp dururdu. Ve bu kendi kendine mırıldanışlara kimileyin o kadar tatsız ve tuhaf bir bakış ya da el hareketiyle başlardı ki, bir fırkateyn papazının kalbenci hayal gücü, bunu geçmişte işlenmiş bir günahın vicdan azabıyla lanetlenişi olarak yorumlamıştı. Yüz hatları geniş, keskin ve çelik gibiydi. Ama bir hartuş patlaması sonucunda gözlerinin altında mor benekler kalmıştı. Grandi direği sorumlusu olarak güverte nöbetçi subayıyla kısa ve öz konuşmalar yaparken, adet olduğu üzere kasketini çıkardığında, yanık alnı, kara bir bulutun üstünde hilal biçimini alan koyu sarı bir Ekim ayını andırırdı. Bir zamanlar Florida keyleri ve Meksika körfezinde korsanlık yaptığı, Lapit'in eli kanlı tayfalarından biri olduğu yolundaki söylentinin, kıç üstündeki bazı nöbetçiler arasında alıp yürümesinin nedeni de, aksiliğinin yanı sıra tümden bir rastlantı sonucu doğan bu tekinsiz görüntüsü olabilir miydi? Eskiden elinde bir korsanlık fermanı olduğu kesindi. Omuzları biraz çökmüş olsa da, boyu bosuyla gatlı Goliath'ı andırıyordu. Elleri iri ve sertti. Kısa tırnakları kurumuş boynuzlara benziyordu. Saçı sakalı birbirine karışmış, heybetli bir başı vardı. Demir kırı sakalı, komodor flandrası kadar kocamandı. Ağzının iki yanında çıktığı bütün seferler boyunca azar azar akmış, tütün suyunun silinmez izleri kalmıştı. Gündüzleri vardiya saatleri dışında körfezde güvertedeki kara toplar arasında uzanmış sessiz sakin yatarken, Kaliforniya siheralarının koca boz ayısını anımsatırdı. Örselenmiş postuyla son ininde umarsızca son saatini bekleyen bir boz ayıyı. Gemi rıhtıma yakın sulara demir attığında karaya çıkıp, her zaman olmasa da canı istediği zaman, sabahlara kadar kurduğu daha rahat dostluklar, neyse ki Grandi direğinin dibinde fırtınalara direnmiş, deniz tuzuyla beslenmiş bu ihtiyar maslının aksiliğini epeyce gidermişti. Halatların üstündeki eski bir serende güneşlenirken ona yanaşıp bir şeyler söylemeye, kibarca selam vermeye kalkışan bir yabancı terslenip paylanmazdı. Hatta iş selamlaşmanın ötesine geçip biraz çene çalınırsa, cins bir adamla, biraz asık suratlı da olsa sağduyu sahibi, feylesof bir deniz kurduğuyla konuştuğu izlenime edinerek bile ayrılabilirdi oradan. Karada bir süre kaldıktan sonra, tuhaf bir davranışa herkesin dikkatini çeker oldu. Bazen, ama sadece yalnız olduğunu sandığı sıralar, yün denizci kazağını kaldırıp dikkatle vücudundaki bir şeye bakıyordu. Kazara birine yakalanırsa da hemen kazağını indirip homur homur homurdanıyordu. Bu gariplik onunla aynı çatı altında yaşayan bazı aylakların merakını uyandırdıysa da hiçbiri ona bu davranışının nedenini ya da vücudunda ne olduğunu sormaya cesaret edemeyince sırrı çözmek için bir ilaçtan medet umuldu. İlaç akşam yemeğinde gizlice çay tasına eser miktarda damlatıldı. Ertesi sabah saçını sakalını denizlerde ağartmış gemicilerden biri, bir gece önceki utanç verici müdahalesinin sonucunu meraklı arkadaşlarına yetiştirdi. Onları bir köşeye çekip ortalığa kaçamak bakışlar fırlattıktan sonra ''Dinleyin bakın'' diyerek ürkünç bir hikaye anlattı ve hikayeyi fazlasıyla belirsiz de olsa boş inançlara inanan cahillere pek çekici gelebilecek tüyler ürpertici çıkarsamalarla süsledi. Aslında öğrendiği şuydu. Deniz kurdunun göğsünde, kalbinin hemen yanında çivit mavisi ve ateş kırmızısı bir haç dövmesi vardı. Haçın üstünden yanlamasına ve dövmeyi soluklaştırarak geçen, savuşturulamamış ya da yana kaçılarak geçiştirilmeye çalışılmış bir bahriye kılıcı darbesinden kalmış olabilecek ince, uzun, beyazımsı bir yara izi göze çarpıyordu. Denizciler genellikle kollarına, bazen de nadir de olsa gövdelerine çarmıhta İsa dövmesi yaptırırlardı. Yara izine gelince, yaşlı gemi adamı, donanmadayken tekneye atlayan düşmanları geri püskürteyim derken bir kılıç yarası almaktan kurtulamamıştı. Gerçekten de böyle olmuş olabilirdi. Gel gelelim, handaki meraklılar hikayeyi başka türlü anladılar ve hancı kadına koşup, yaşlı denizcinin lanetlenmiş bir adam, kırklara karışmış biri olduğunu, o yüzden de han kapısının üstüne çivilenmiş atnalının büyüsü bozulmasın diye ondan kurtulmanın iyi olacağını söylediler. Neyse ki kadıncağız atnalına hoşgörü gösterse de onun büyüsüne zerre kadar inanmayan aklı başında bir hanımdı. Üstelik yaşlı gemi adamı haftalık ödemelerini hiç aksatmıyordu. O yüzden hiç ses etmedi, sorun çıkarmadı, onunla ilgili bütün karalamalara kulaklarını tıkadı. Onun yanında hep temkinli davranıp saklı tuttukları için ihtiyar denizci gizliden gizliye yürütülen bu işlerin farkına bile varmadı. Denizlerdeyken gemideki yoldaşlarının onun bir korsan olduğundan dem vurduklarını bir kez bile işitmemişti. Çünkü aslan ağzı gibi iki yanı sarkık ağzı, sessiz sakin ilişme bana der gibiydi. O yüzden şimdi karadayken de aynı söylentinin ardından geldiğinden habersizdi. Eğer yabani biri olmasaydı, insan içine çıktığında bu etkisini hisseder ve boş yere nedenini bulmaya çalışırdı. Denizciler kuru fırtına derler. Ne yağmur yağar ne şimşek çakar ama yine de gözle görülmez, elle tutulmaz rüzgarlar gemiyi batırır, sonra da herkes bunu kim yaptı diye sorar. İşte bir temeli olsun olmasın, bazı söylentiler de böyledir. Orm de böylece kendi dışında olup bitenlerden rahatsız olmadan yalnız yaşamını sürdürüyordu. Gel gör ki zaman o en dingin saatlerin bile üstüne çullanır ve ne kadar direnseler de aşındırıp yıpratır. Köşesine çekilen kocamış devde hayvansı bir çürümeye yüz tuttu. Bu hayvansı çürüme, sert ve kaba yapılı insanlarda, özellikle de ömürlerini doğa güçleriyle boğuşarak geçirmiş, çiftçiler ya da denizcilerde çoğu zaman belleği puslandırır. Sık sık da yüreği yumuşatır. Ve belki biraz masum olsa da olmasa da vicdanı yatıştırır. Ama bitmek bilmeyen bu hikayenin sonunu getirelim artık. Orm, romatizmayı azdıran havaların ardından, pırıl pırıl bir Paskalya günü, denizlerden eline eteğini çektikten sonra kıyısına demir attığı büyük limanın sularına bakan bir tepede bir başına ölü bulundu. Savaşta yararlanılmak üzere düzeltilmiş ama barış zamanı kendi halinde bırakıldığı için insanların gelip barındığı bir sekiydi burası. Üstünde hurdası çıkmış, pas tutmuş toplar sıralanmıştı. Ormu bacaklarını uzatıp bu toplardan birine yaslanmış durumda bulmuşlardı. Lüle taşı piposu kırılıp iki parça olmuştu. Piponun çanağının boş olması ve görünürde içinden dökülen hiçbir şeyin olmamasından sonuna kadar içildiği anlaşılıyordu. Ormun yüzü, limanın okyanusa açılan ağzına dönüktü. Gözleri açıktı. Ölüyken bile, canlı gibi, puslu sulara ve uzaklarda belli belirsiz seyreden ya da yakınlarda demirlemiş yelkenlilere baka kalmışlardı. Acaba aklından en son neler geçmişti? Acaba kendisiyle ilgili o söylentilerde gizlenen azıcık bir gerçeklik payı, biraz olsun vicdan azabı çekmesine, pişmanlık duymasına yol açmış mıydı? Yoksa hiç böyle duygulara kapılmamış mıydı? Yoksa huysuzlukları ve kendi kendine mırıldanmaları, gariplikleri, irkilmeleri, tuhaf omuz silkmeleri ve surat buruşturmaları, soğuk bir dağın tepesinde kazara bitmiş, fırtınaların kasıp kavurduğu, sert kayalar arasında boy attığı için doğal gelişime engellenmiş yaşlı bir elma ağacının gövdesindeki uğurlar, yumrular ve yamukluklar gibi eciş bücüş eklentiler olmasınlardı. Uzun sözün kısası, onu zamanla böyle kılan, artık yakasını bırakmış olan bahtsızlık değil miydi? Diyelim, kendine saklamayı yeğlediği karanlık bir sırrı vardı. Ama neydi bu sır? Böyle suskunluklar, bazen insanın kendisinden çok başkalarının iyiliğine olabilir. Yok, gelin biz yine de, az önce sözünü ettiğimiz hayvansı çürümenin onu son anına kadar bırakmadığına ve ormun önünde uzanan puslu suların düşler arasında çağrıştırdığı, şu koca dünyanın güzelliğinin çok uzaklarda kalmış bir görüntüsünü hayal meyal anımsarken gözlerini yumduğuna inanalım daha iyi. O şimdi, yabancıların son bir ayin düzenlediği öteki denizcilerin arasında, insan olunca kendi haline bırakılmış yaban güllerinin sardığı ıssız bir yerde yatıyor. Son.